Na, sziasztok, angol tábor után. Örülök, hogy itt vagytok. Először is köszi mindenkinek a nagyszerű munkáját az angol táborba. Nagyon jók voltatok. A többit majd a mennybe megkapjátok az Úrtól. És majd a végén majd imádkozunk. Hát Ákosnak vagy Zolinak nem köszöntem meg, mert ők csak rombolták a dolgokat, de köszi, hogy ott voltatok ti is. Nem, köszi szépen, hogy itt voltatok. 1 Mózes 13. Nyissátok ott ki a Bibliátokat. Így lehet hallani? Hallottok, igaz? Dani nem hall. Tehát 1 Mózes 13. Aki van füle, hallja, így van. Egy kérdést hadd szegezzek hozzátok az első körben. Mit tettél volna Ábrám helyébe, mert akkor még Ábrám volt, nem Ábrahám. Ábrám helyébe. Tessék? 1 Mózes 13. Tehát mit tettél volna az ő helyébe, amikor így, csak egy Isten téged így megszólít, hogy ott vagy egy pogány földön, teljesen pogány életmódot folytattál, Istenről nem is hallottál az igaz élő Istenről, csak ilyen bálványokat, meg ilyen szobrokat imádtál, és Isten csak így szól hozzád, hogy menj és kövesd őt arra, merre ő majd mutatja neked, mindezt 75 évesen, természetesen, akkor te mihez kezdtél volna Ábrahám helyébe? Mert Ábrahám, ahogy tudjátok, majd az a 12. részben van, ő elindult, és követte Istent, és hallgatott az ő szavára. És nála nem egy ilyen elvakult, ilyen érzelmi, valamilyen lépés volt ez, hanem valóban hitlépés volt, amit tett Isten nyomdokaiba, követésében. És Ábrahámnál még azt kell nagyon fontos megjegyeznünk, hogy nagyon önzetlen volt a hit tekintetében, mert nem azt csinálta, hogy bocsi, Szárai, akkor még Szárai volt, hogy csak engem hívott az Úr, te maradj itt a jószágokkal, a kis csibékkel, a kis disznókkal, engem hívott az Úr, úgyhogy én elmegyek egy valamerre, te maradj itt a családoddal, hanem vitte magával az egész óbelevancot, mindenkit, gyerekestől, pedeputyostól együtt, mindenkit elvitt magával. Tehát látjuk, hogy Ábrahámnak volt egy óriási hitlépése, így a nagy semmiből egyszer csak így kilépett, és így elkezdtek Istent követni. És ez egy fantasztikus, ugye hithősök között van, ugye Ábrahám feljegyezve, és nem véletlenül. És aki mostanában Isten nagyon tanított ezzel kapcsolatban, így a hit dolgaival kapcsolatosan, és csak egy gondolat így a hittel kapcsolatban, hogy a hit olyan, mint hogy Isten kezébe helyezem az életemet, és innentől ezzel teljesen rábízom magam. Vigyél tovább, vigyél arra, merre te akarsz, hogy menjek, Uram. És ez kéri tőlünk Isten mindannyiunktól, hogy már mi a gyermekei vagyunk, akkor szeretné az, hogy rábízzuk magunkat. Ugye az angoltával beszélgettem valakivel, és így mondta, hogy hát neki ez annyira furcsa, hogy Isten mondja meg, hogy most mit csináljon meg, hova menjen meg, hogy csinálja a dolgokat. És kérdeztem, hogy neked ez miért olyan furcsa. Hát, mert én szabad ember vagyok, és én azt csinálok, amit akarok, és oda akarok menni, ahova én akarok, nekem nem mondja meg senki. Hát igen, nem, hogyha hát van egy feletted álló valaki, akit nagyon szeretsz, mondjuk az édesapád vagy édesanyád, és ugye amikor kicsi gyerek voltál, akkor sokszor ők olyan dolgokat csináltak az életedben, amit lehet, hogy nem örültél neki. De nem azért tették, hogy mondjuk be akartál nyúlni ugye a 220-ban már, hogy jól elverjenek, hanem azért tették, hogy megvédjenek valamitől. És Isten is ugyanúgy, mint a gyermekei, tudja, hogy hogyan kell bennünket vezetni. És az kér tőlünk, hogy mi pedig bízzuk rá magunkat. Hiszen egy kölcsönös kapcsolatról van szó, egy szeretetteljes kapcsolatról. És hogyha visszalapoztok 1 Mózes 12-hez egy picit, hogy egy fontos dolgot megnézzünk, hogy Isten két felszólítást mond Ábrahámnak. Ugye az egyik az, hogy menjél ki erről a földről, és menjél arra a földre, mert mutatok neked. A másik pedig az, hogy a 1 Mózes 12, hogy megáldalak téged, és áldás leszel mások számára is. Vagyis mit látunk? Isten elhívásában ott van az ő áldása is. Tehát Ábrahámnak Isten már, amikor elhívta őt, akkor már megígérte, hogy milyen áldásokban lesz része. És nagyon érdekes, mert az eredeti héberben nem az lesz, hogy áldás leszel, hanem hogy légy áldás. Vagyis azt mondja, hogy Isten, hogy te már áldás vagy. Miért? Mert én veled vagyok. és ez annyira engem nagyon felbátorított, hogyha Isten engem bárhová fog vinni, bárhová fog küldeni, én ott áldás lehetek. Akárhol vagy most, akár milyen suliba, akár a családodba, akár a baráti körödbe, ahol Isten téged helyezett, ott te áldás vagy. Nem az, hogy majd leszel néha, hanem te már áldás vagy. Isten azért helyezett oda téged, hogy rajtad keresztül Isten másokat is elérjen is, az ő kegyelmét, szeretetét, áldását megmutassa másoknak is. És majd fogjuk látni, miért volt fontos ez a kis kitérő az 1 Mózes 13-hoz, mert majd meglátjátok, hogy milyen fontos lépést tesz ott Ábrahám. Nézzük az egyes verstől. Feljött azért Ábrahám, vagy Ábrám Egyiptomból, és az ő feleség, és mindene valamilyen volt. Lót is vele a déli tartományból. Ábrám pedig igen gazdag volt barmokkal, üste és arannyal. És Méne helyről, helyre délfelől, Bételig, odahol először vala az ő sátora, Bétel és Hái között. Annak az oltának helyére, mert ott elsőben készített, és segítségű hívta ott Ábrám az Úrnak nevét. Az elején pár fontos információt megtudunk itt Ábrahámról, vagy Ábrámról. Legyen csak Ábi, és akkor így akkor minden okés lesz. Tehát Ábiról négy fontos dolgot megtudunk. Az első az, hogy elindult, kijött Egyiptom földjéről minden évvel együtt, oda, ahova Isten hívta. Aztán azt látjuk, hogy nagyon gazdag volt, rengeteg mindene volt, aranyedüste állatai. És aztán azt látjuk, hogy elment Bételig, és aztán negyedikként meg látunk, hogy ott oltárnál Istennek a nevét segítségül hívta. És a két utolsó dologra hadd vetítsük rá a fényt egy picit, tehát az, hogy elment ugye Bételig, és oltárt épített, mert itt két nagyon fontos dolgot fogunk meglátni. Az első az, hogy Ábrahám hol megy vissza? Visszatér az első helyre, a kiinduló pontra, ahol Istennek oltárt épített. Ezt az 1 Mózes 12:8-ban látjuk, hogy itt Bételnél épített Istennek oltárt, és ott hívta segítségül az Úrnak nevét legelőször Ábrahám. És ez nagyon fontos, hogy visszatér a kiinduló pontra Ábrahám. És úgy gondolom, hogy lehet, hogy neked is pont most erre van szükséged, hogy visszatérj a kiinduló ponthoz. És mi a kiinduló pont? Nekünk a kereszt a kiinduló pont, az áldozat, ahol Isten meghalt a mi bűneinkért. És lehet, hogy neked szükséged van erre, mert összezavarodtak így az életedben, így a szálak, és lehet, hogy most nem tudod Istennel kapcsolatot, hogy hogy áll. Ha így vagy most, akkor gyere vissza a kiinduló ponthoz, gyere vissza a kereszthez. Vagy lehet, hogy az életedben olyan csomó minden történt, és nem tudod hova tenni ezeket, és össze vagy zavarodva, akkor gyere vissza a kiinduló ponthoz, gyere vissza a kereszthez. És ott majd ismét Isten helyes irányba fogja terelni az életedet. Vagy lehet, hogy össze vagy most zuhanva a táborok és minden szolgált után, és kicsit ki vagy így merülve, vagy lelkileg kicsit kiégtél, akkor gyere vissza a kereszthez. Mert a kereszt mindig az a kiinduló pontunk, ahonnan Istenben meg tudunk erősödni. És hogyha oda visszajössz, onnantól kezdve mindig csak a helyes irányba mehetsz tovább, ha visszajössz a kereszthez. És nem mindig a keresztnél ad nekünk egy újabb útvonat, amely az életünkre nézve jó lesz. De gyere vissza a kiinduló ponthoz. Ezt teszi Ábrahám is. Visszajön a kiinduló ponthoz. És ott Istennek a nevét hívja segítségül. El tudjátok képzelni itt Ábrahámot, nem vettük át a 12. részt, mert itt érdekes dolog történik, hogy otthon olvassátok már az egész 12. részt, a 10-es verstől azt látjuk, hogy akkor Egyiptom területére mentek, mert Jésing volt, akkor Ábrahám megijedt, mert a felesége Szára nagyon szép volt, szép asszony volt, és azt hazudták, hogy ő csak, hogy az ő húga, hogy esetleg nehogy Ábránt megöljék, és ugyanán bekerült ugye a fáraónak a háremébe, bekerült ugye a felesége Szárai. És ezután azt látjuk, hogy Isten ugye csapásokkal sújtotta a fáraót, majd később kiderült, hogy miért, és akkor ugye kiderült, hogy nem csak a húga, hanem a felesége volt ugye Ábrahámnak Szárai, és azt mondja a fáraó, hogy menjél ki erről a földről, hogy Istennek a csapásai ugye ne verjenek minket még jobban. És ott azt látjuk, hogy Ábrahámot hazudott. És ott egy kicsit ugye Istennek a terve kezdett volna így kudarcot vallani, hiszen hogyha most meghal Ábrahám, akkor Istennek az ígérete ugye annyi, tehát akkor Isten egyrészt hazudik, mert akkor nem tudja végezni az ígéretét Ábrahámon keresztül. Hát Ábrahám hozott egy rossz döntést. Mondjuk annyi fontos tudni, hogy valamilyen szinten nem hazudott Ábrahám, mert valóban a féltestvére vette feleségül, tehát a húga volt, abban az időben még nem volt probléma a Lotti. Tehát a féltestvérét vette feleségül, tehát húga is volt igazából, de a felesége volt, tehát ugye ezt a részét azért eltitkolta Ábrahám. És ugye ezzel Istennek a tervét veszélyeztette, de Isten mennyire kegyelmes, ebben is annyira látjuk, hogy Istennek a kegyelme mennyire jó, hogy Ábrahámnak a hülyesége miatt Istennek a terve nem vallott kudarcot, hanem kihozta így a csapások által, ugye, de kihozta őt ugye Egyiptom földjéről, és el akart őt vezetni arra helyre, ahova el szerette volna vinni. És úgy gondolom, hogy Ábrahám egy kicsit össze volt itt zavarodva egy picit. Valahogy úgy nem találta ugye a helyét, és szüksége volt szerintem visszamenni a kiinduló ponthoz, ahol először hívta segítségül az Úrnak a nevét. És még egyszer, hogyha te is hasonlóképpen így vagy, mint Ábrahám, akkor csak gyere vissza oda a kiinduló ponthoz, a kereszthez, az oltárhoz, ahol Isten az ő fiát, a bárányt, a tökéletes bárányt megáldozta miértünk. És utána Isten helyes irányba fogja neked is az utadat terelni. Hív segítségül az Úrnak nevét. 5-6 vers, azt látjuk. Lótnak is pedig, aki Ábrahámmal járt, valának juhai, ökre és sátorai. És nem bírta meg őket a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószágok volt, és nem lakatának együtt. Ami érdekes így első látásra, hogy Lótról sokkal kevesebbet tudunk meg, mint Ábrahámról. Itt annyit tudunk róla, hogy neki is voltak jószágai, tehát ő is egy gazdag valaki volt, és ennyi. Nem látunk semmiatt, hogy oltárt épített volna, vagy Istennek a nevét segítségű hívta volna, semmi ilyesmi. Csak annyit látunk, hogy gazdag volt, és együtt voltak egy területen, viszont már egy idő után nem bírta őket el a föld, és ebből jöttek majd a problémák. És ezt látjuk 7-9-es versben. Versengés is támadt Ábrahám barompásztorai között, és Lót barompásztorai között. És a kananeusok és a perizeusok is ott laknak vala, akkor azon a földön. Mondta azért Ábrahám Lótnak, ne legyen versengés közöttem és közötted, és az én pásztoraim között, és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincs előtted, mint az egész föld, váljál kérlek tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra menendesz, én balra fogok térni. Amit az elején meg kell látnunk, majd itt hogy veszük tovább ezt a szakaszt, hogy Ábrahám irányítja végig az eseményeket. Nagyon tetszik nekem, hogy Ábrahám az irányító és a kezdeményező is majd mindenben. Itt ő irányít. Látja, hogy ugye versengés támadt ugye Ábrahám és a Lót emberei között. És ott voltak még az idegen pogány népek is, ezek a perizeusok, meg kananeusok. És ugye több népcsoport ott van Ábrahám és Lótékkal együtt, ugye rengeteg jószággal, kevés a kút, kevés a jó legelő. Ezért ugye nem bírja őket el a föld, ezért döntést kell hozni. És azért, hogy megtartsa a jó kapcsolatot, a békességet Ábrahám, ő kezdeményez. Azt mondja, hogy akkor inkább váljunk ketté. És nagyon tetszik a szíve, hogy a problémát meg akarja oldani. Mert azt is tehette volna Ábrahám, mert valószínű, hogy ő volt a gazdagabb, hogy én vagyok a nagyobb, én vagyok a gazdagabb, engem hívott Isten, ki nem neked szólt, hello, bocsi, tehát már itt álljunk meg. Légy szíves, menjél, amerre látsz, én maradok, mert nekem ez itt tetszik. Nem ezt csinálja, nem ő kezdeményez, ő megy oda, és ő akarja megoldani ezt a konfliktust. És ugye, ha közöttetek is, meg közöttünk majd lesz bármikor konfliktus, meg lehet, hogy most van is, meg hanem most, de majd lesz valamilyen konfliktus, akkor azt hogyan akarjuk, lesz majd ilyen lotti, tehát mert bűnösek vagyunk. Nem ezzel lesz a baj, csak azzal lesz a kérdés, hogy hogyan akarjuk megoldani a konfliktusainkat. Hogy próbálunk a békességet törekedni, és próbálunk arra, hogy egymással megegyezzünk, és a szeretetben meg tudjuk oldani a problémát, vagy engedjük, hogy a harag indulat és mindennek a gyökere így felnövekedjen a szívünkbe. Mert túl mélyen mennek ezek, akkor sokkal nehezebb odajönni, megalázkodni és megbocsátani a másiknak. Ábrahám azt mondja, hogy én nem akarok haragot, én nem akarok viszályt. Én inkább akarok megalázkodni, és inkább azt mondom, engedek neked. Nagyon tetszik így a szíve. Mert Ábrahám tudja, hogy a békesség és a szeretetben való megmaradás sokkal nagyobb kincs, mint egy jó kút, vagy egy jó legelő. Neki sokkal többet számított ez a lelki békesség, mint az, hogy nekem most jobb földem legyen, vagy jobb kutam legyen. A példabeszédek 3:17 azt mondja, az ő utai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. Hogy te az Úrral jársz, akkor az ő ösvényein haladsz, akkor az ő ösvényen azok mindig békesség útjai lesznek. Akkor te arra fogsz törekedni, hogy a másikkal megbékélj. Mert akkor is, hogyha esetleg ő bántott meg, akkor is te fogsz oda menni először, és te akarsz majd megbékélni. Nagyon tetszik. Mert tudjátok, hogyha először te kezded úgymond a megalázkodást, akkor tudjátok, hogy mit veszítünk ezzel? Igazából semmit, csak a büszkeségünket. Tehát csak még áldás lesz számodra, hogyha te fogsz így elsőnek oda menni a másik ember, és te akarod rendezni a soraidat a másik emberre. Ábrám ezt teszi, ő akar a békességben megmaradni, a szeretetben. És mennyi sokat nyerünk vele, örömöt, békességet, szeretetet, és Istennek kedves lesz az áldat, amit fogunk hozni ezáltal, hogy erre törekszünk. Azt mondja Ábrahám, ismét a kezdeményező, hogy 9-es versben, hogy váljunk el. Azt mondja, hogy mondd meg, hogy merre akarsz te menni. Mondd meg, hogy még utat választod. És Lót választ. És figyeljétek, mert itt két mondat lesz ebben az egész szakaszban, amin a lényeg van. Ez az első mondat, hogy felemelt azért Lót az ő szemeit. Ezt látjuk, hogy felemelte, ez húzza alá a Bibliádba, nincs nála toll, akkor kér valakitől tollat. Felemelte azért Lót a szemeit. Mit fogunk itt látni? Azt fogjuk meglátni, hogy Lót a saját szemei alapján hoz döntést, amit maga előtt lát, a valóságot, az alapján akar majd döntést hozni, és majd látjuk Ábrahámot, ő pedig majd a hit szemeivel fog döntést hozni. És egy óriási nagy különbség van a kettő között. Könnyebb ugye a szemünk előtt lévő valóság alapján dönteni, mint a nem látott dolgokba bízva előre lépni. Mert ugye az kell a hit. És ugye Ábrahám ezt mondja, hogy felajánlom neked, hogy te válasz először. És azt mondja, hogy felemelt a szemét. Azt látta, hogy hú, ez milyen klassz az a hely. Azt mondja, hogy bővízi folyók vannak ott, nagyon klassz legelők vannak. Azt mondja, én ezt választom, nekem ez kell. Ő az alapján hozott döntést, ami a szemei előtt voltak. Ábrahám pedig nem ez alapján fog majd döntést hozni. És azt mondja az ige, hogy hitben járunk, nem látásban. Ezt mondja 2 Korintus 5:7, egyez fel. És erről két dolgot megtanulhatunk erről az ige versről. Az első az, ha már csak ezt megjegyezzük, akkor már nagyon jó itt voltunk. Az első az, hogy a hit tanít meg bennünket igazán látni. Igazán látni a valóságot. Ez az egyik. A másik pedig, a hit tanít meg minket a helyes úton járni. Mi akkor is, hogyha nem látod az utat, hogy milyen lesz, meg hogyan lesz, de a hit megtanít bennünket a helyes úton járni. Tehát szóval Lót látta, hogy milyen szép ez a terület, és elindult. És figyeljétek meg, hogy Lót, nem olvasok azt utána, hogy és imádkozott, hogy Uram, tényleg arra kell nekem mennem? Tényleg ez az a terület, ahol esetleg nekem el kéne mennem? Semmiért nem olvasunk, csak meglátta, ez nagyon szép ez a terület, nagyon klassz, ez az, nekem ez kell. És ugye olyan sokszor vagyunk ilyenek, hogy így hozunk döntéseket, hogy ami a szemünk előtt van. Ez nagyon jó, van egy nagyon jó munka, sok pénzt fogok vele keresni. Igaz, hogy esetleg sok embert meg fogok vele károsítani, de most kit érdekel, sok pénzem lesz. És ez a lényeg, ez kell nekem, ezt kell megragadnom. Vagy ugye, ami szokott jönni, hogy ott van ez a jó képű srác, annyira kedves, annyira aranyos, olyan jó közelébe lenni. Igaz, hogy nincs megtérve még, de hát most kit érdekel, de hát milyen jól néz ki. Hát ez fantasztikus. Hát olyan kedves, hogy a lányok, hogy annyira szép az a lány, meg annyira aranyos, olyan jó vele lenni. Hát, és meg van térve. Hát az most nem olyan fontos, de hát nézd meg, milyen szép. Még ilyen szépet nem láttam. És azt mondjuk, hogy akkor nekem ez kell. És akkor nekem ezt megragadni. Nemrég beszélgettem így valakivel is, pont így lányokról volt szó, és mondta, hogy van egy lány, és hogy annyira kevés, és annyira így egy sikon vannak, így alig ismerik egymást egy hete, két hete, de már olyan sok mindenben egy közösek, és hogy egy annyira jó, hogy a vibrálás közöttük, és minden annyira így passzol, és annyira jó, és valahol az tényleg nagyon jó, és a lány megvan térve? Ez volt az első kérdésem. Hát úgy tudom, még nincsen megtérve, de hát, és akkor jött a követ. Na, akkor nincs de hát. Tehát, hogyha a nincs, lehet akármennyire passzol, akármilyen szép, lehet a világ legszebb lánya, a legcsinosabb lánya, de ha nincs az a közös pont Krisztusban, akkor tegyük félre. De hát azért, hát is azért ott az életébe, hogy majd én leszek az, aki. Hát ez egy nagyon szép lánymese, azt is tegyük félre. Nem biztos, hogy azért adott téged Isten az ő életébe, hogy majd te fogod megtéríteni. Tehát nagyon fontos, hogy hozunk döntést. Mit ígér a világ, aminél Isten ne tudna neked sokkal többet adni? Ugye nagyon klassz, majd csinálunk Matrix éjszakát, és ugye az első részben annyira jó, akkor a bogyók ugye ott vannak, méket választod. És ugye a minden három rész egymás után. Matrix. Majd megbeszéljük, majd valamikor kitaláljunk egy jó időpontot rá. És akkor ugye ott van, hogy méket választod. És ugye, ha egyik bogyót választod, akkor ugyanúgy megint éled a világba, azt látod, amit látsz, vagy hogyha beveszed ezt a másik bogyót, akkor az igazi valóságot fogod látni. Na hát ugyanígy van a hit dolgában is, ugye, hogyha ezt a bogyót fogom bevenni, akkor fog igazán látni, hit megtanít majd minket igazán látni. De hogyha beveszem, ha a szemeim után, akkor azokat fogom csak megtapasztalni. Ugye, ha az egész világot akarom megnyerni, akkor közben valamit el fogok veszíteni, a lelkemet. De hogyha elveszítem a lelkemet Krisztusért, akkor mennyi mindent fogok majd benne nyerni és tőle kapni. A zsidókhoz itt levél 11:24-27-ben, annyira tetszik ez az ige szakasz. A hithősök kapcsán Mózesről azt mondja, hitáltal tiltakozott Mózes, midőn fölnevekedett, hogy a fáraó lányai fiának mondják, inkább válasz van az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdaságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szíve volt, mintha látta volna a láthatatlant. Olyan jól, hogy ilyen férfiak lennénk így, akik itt vagyunk, meg ilyen lányok, ilyen hithősök lennénk, mint akik látnánk a láthatatlan. Ugye Mózes mennyi mindent feladott? Ott nőtt fel a fáraónak a házába, ugye a fáraónak a lánya mentette meg az életét. És ő lehetett volna fára után lenni jobb ember, vagy akár még a fáraó is ki tudja, mit adott volna neki a jövője. És azt mondja, hogy ezt mind szemét, azt mondja, hogy inkább, azt mondja, inkább nyomorgok, mint hogy a fáraónak a lányának mondjanak engem, mint hogy a bűnnel együtt nyomorogjak. Azt mondja, nekem nem kell, hogy a bűn együtt éljek. Azt mondja, nekem ezek nem kellenek. Azt mondja, eldobta ezeket. Mert miért? Mert a megjutalmazásra tekintett. Mit csinál Mózes? A hit szemeivel kezdett nézni. Nem arra nézett, amit a földön kaphatott volna, nagy gazdagságot, meg hatalmat. Nem, ezt mondja, nekem nem kell. Nekem sokkal nagyobb gazdagságom van, meg kincsem van ott a mennyben. Azt mondja, én erre tekintek. Mózes 100%-osan biztos volt Istennek a szavában. 100%-osan biztos volt benne. És Isten is 100%-os hitet kért tőlünk. Nem azt mondja, hogy kicsit, egy picikét, hogy bízza benne is, meg magadba is bízzál, vagy a másikba is bízzál. Isten nem ilyet kér tőlünk. Szoktunk ilyet csinálni Istennel, nem tudom, te szoktál, én szoktam ilyet, hogy alkudozunk 70-30. Isten, te 70%-ba bízok benne, de 30% maradjon már meg nekem, hogy esetleg valami nem úgy történik, vagy fordítva, hogy 30% Isteni, 70 az enyém, hogy esetleg az én kezemben maradnak a dolgok, akkor még jól fognak elsülni. Nem, azt mondja Isten, hogy 100%-osan azt mondja, hogy teljesen benne bízzál. Mózes ezt tette, és Ábrahám is ezt tette. És választa Lót magának, Jordán egész mellékét, és elkötözik Lót kelet fel, és elválnak egymástól. Ábrahám lakozik a Kánán földjén, Lót pedig lakozott a Jordán melléki városokban, és sátorozva vala Sodomáig. Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösek voltak az Úr előtt. Vegyeitek a döntését Lótnak. Azt látta, hogy milyen klassz, bővízű, zöld terület van. Nekem ez kell, amit a szemeimmel látok. Ezt a területet meg akarom magamnak fogni. Nézzetek meg, milyen következménye vannak az ilyen döntéseknek. Hova költözött? Oda Sodoma lakói közelébe. És ugye tudjátok, nem sokkal később, meg ott van, amikor Sodomát Isten elpusztítja. Miért? Mert annyira bűnös volt az a város. És emlékeztek még 2 hét ezelőtt az ifjére, amikor pont Lótról beszéltünk, hogy Lót Sodomában gyötrődött, azt mondja, vajudott az ő lelke, mert látta azt a sok bűnt, ami ott fel volt halmozódva abban a városba. Ő ezt választotta. Kellett neki a gazdagság, de úgy, hogy mellette ott volt a bűn mellett. És tudjátok, hogy sokszor mi jól érzünk magunkat így a bűn mellett, úgy meg vagyunk mellette. Hát még nincs olyan nagy veszélye rám, hát úgy meg vagyok, úgy emlékeztek ugye Dávidra. Paráználkodott, gyilkolt, hazudott, nem történt úgy semmi egy évig, hát akkor úgy akkor minden okés lesz. És utána viszont egy baj van a bűnnel, hogy ha te nem végzel a bűnnel, akkor ő fog veled végezni. Tehát ott nem lehet vele megszelíteni a bűnt, hogy hát majd úgy jól leszünk egymás mellett egy darabig. Nem. A bűn vagy megöl, vagy te fogod őt megölni. Ez a két lehetőség van. Nincsen harmadik opció, hogy majd valami fog történni. És Lót ezt választotta, neki ez kellett. Ott a bűn mellett, ott olyan jól el volt. És azt ügyétek el, hogy elég jó kihatással volt az ő életére. És olyan könnyen mi is választjuk ezt az utat, hogy semmi baj, meg így el vagyunk így ebben a pici bűnben, meg nem tűnik olyan nagynak. Nagyon jól el vagyunk itt, és majd valami fog történni, és majd várjuk a nagy csodát. Tehát a csoda nem fog történni, csak annyi, hogy, hogy fel fog emészen és meg fog téged ölni. És most a 14-es vers, és most ezt húzzátok alá. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, minek után elváltak Lóttól, emeld fel a szemedet. Ezt húzzátok alá, jó? És tekints arra a helyre, ahol vagy éjszakra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, melyet látsz, neked adtam, és a te magodnak örökké. És olyan átteszem a te magodat, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámlálja a földnek porát, a te magod is megszámlátó lesz. Kelj fel, járd be az országot, hosszában és széltében, mert neked adtam azt. Elé mozítál azért sátorát Ábrám, és elmén és lakozik Mamré tőgyesében, mely Hebronban volt, és oltát építe ott az Úrnak. Hú, annyira jó. Azt mondja Isten, hogy emeld fel a szemedet. Emlékeztek, itt azt olvastuk ott a 10-es versben, hogy Lót felemelte az ő szemét. Meg azt látjuk, hogy Isten mondta Lótnak, Ábrámnak, hogy emeld fel a szemedet. Nézd szét, látod? Én meg ezt adom neked. Lót választott, ő kapott valamit. Azt mondja Isten, na én meg ennyit adok neked. Ez sokkal több. Miért? Mert szeretlek, mert meg akarok téged áldani. És az az imádságom, hogy tényleg az Úr emelje fel a mi hit szemeinket őrá, és bízzunk ő benne, hogy bárhova tesz bennünket, bárhova fog bennünket vinni, ott áldássá tud bennünket tenni Isten. És tudjátok, hogy igazából nem Lót látta valóságot, hanem Ábrahám látta valóságot. És azért tudta a választás jogát átadni, mert Ábrahám bízott Istenbe, az ő ígéretében, hogy Isten engem nagy népé fog tenni, és meg fog engem áldani. És olyan jó, hogyha mi is így tudnánk látni a hit szemével. Mert a hit szeme az látja a bőséget, és látja Istennek a csodáit és a kegyelmét. Lót az anyagi javakhoz ragaszkodva, nekem úgy lesz több, hogyha ezt a földet választom. Ábrahám is mondhatta volna, nem már, ő választotta a sokkal jobb területet, nekem meg ez maradt, tehát nehogy már. Nem mondta ezt Ábrahám, mert tudta, hogy Isten neki sokkal jobbat fog majd adni. És látjuk is, hogy Isten hatalmasan megáldotta őt. És nem azért, mert Ábrám olyan nagyszerű valaki volt, hanem azért, mert Isten nagyszerű. Mert Isten szerette Ábrámot, és meg akarta mutatni rajta az ő kegyelmét. És önmaga miatt meg akarta őt áldani. És hát egy nagyon fontos dolog, hogy bármilyen puszta legyen az, ahová Isten téged kivisz, vagy ahol vagy most, ott is áldássá tud téged tenni. Emlékeztek, azt mondta Ábrámnak, hogy légy áldássá. Nem azt mondta, hogy néha-néha áldás leszel, meg hogy ha úgy leszel, akkor nem az, hogy áldás vagy. Ha engedelmes leszel Istennek, akkor áldássá fog téged tenni ott, ahova helyezett. És akkor abban a pusztában is, hogy bárhol is leszel, ott is egy éden fog Isten elővarázsolni. Mert Isten, amikor belép oda az életedbe, mint hogy Ábrámmel is Isten belépett, mert hogy megváltoztatta az egész életét, és milyen nagy csodátnak a birtokosa lett utána Ábrahám. Azt mondja, Isten, emeld fel a szemedet. És lehet, hogy neked is most ezt kell tenned, hogy Isten felemelje a te szemedet, mert most nagyon így a lefelé tekintesz, és erre a világra nézel, hogy hát igen, de nekem még nincs senkim, nincs egy barátom, nincs egy barátnőm, hát igen, mi lesz a jövőmmel, lesz-e munkahelyem, milyen munkahelyem lesz, és a többi, bármivel lehet, hogy küszködsz, akkor csak enged, hogy Isten felemelje így a szemedet, hogy rátekint, hogy 100%-osan azt mondjad, hogy Uram, benned bízok. Hát tudom, hogy te a legklasszabb srácot fogod nekem elhozni, vagy meg a legklasszabb lányt fogod nekem elhozni, meg azt a munkát fogod adni nekem, aminek fogok örülni, meg áldás tudok abban is lenni mások számára. Engedjetek, hogy Isten így felemelje a szemeiteket. És mit olvasunk? Ábrahám oltát épített az Úrnak. Annyira, hogy megint azt látjuk, hogy Ábrahám mit csinál? Ismét áldoz az Úrnak, és ismét hálát ad az Úrnak. Annyira tetszik nekem, hogy Isten mondotta neki, hogy csak mi mindent fogsz kapni, és Ábrám erre hogy válaszol? Hálaadással. Köszönöm, Uram, annyira jó vagy. És nekünk is ezt kell tennünk, hogy csak legyen a szívünk tele hálaadással az Úr irányába, mert ő méltó rá az ő jóságáért. Csak így Anditól kérdeztem, hogy valami jó ütős sztorit tegyek már a végére, így a hittel kapcsolatban valamit, tud-e valamit, aztán mondta, hogy tud egyet, nem mondom, mondjad. Hát Horvát Pisti és Anna sztoria. És akkor először mondom, hát most tök jó, de én valami nagyon klassz, amilyen lehenge előre gondoltam. És de igen, de hát aztán végig gondoltam, hogy ez tényleg mennyire lehenge előre, csak azért, mert legalább ismerjük őket. És ugye emlékeztek, hogy Anna úgy jött ide akkor szolgálni, hogy előtte neki ott volt egy barátja, egy jóképű, ami nagyon gazdag, nem? Valami srác volt, aki mellett egy tök jó élete lehetett volna anyagiakban, lehet, hogy lelkiekben is, és választottam volna ezt a srácot. Aztán mégis ott hagyta, és eljött Magyarország, és választotta a Pisit, aki egy szegény koldus, mondhatjuk azt, mert nem semmilyen nem volt Pisinek, és választott egy ilyen srácot, akinek senkije nincsen, semmilyen nincsen, és egy ilyen srác mellé adtod az életét. De milyen jól döntött, és milyen nagy áldás volt, mert Anna nem az a nézet, hogy hú, ez a srác, hogy sok pénzem van, de jól néz ki, stb., akkor nekem milyen jó lesz, meg lesz a biztonságom anyagiakban, minden tekintetben, hanem azt hiszem, hogy nekem ennél sokkal több kell. És választott a Pisit, ugye, és hiszem, hogy akkor ugye a hit szemeivel látta meg ezt a Pisit, és úgy választott, és úgy döntött. És látjátok, hogy milyen nagy áldás. Most néztem a fényképet, annyira klassz kép van róluk ott a hárman, ott, ahogy fogják a pici babát. Gyönyörű kép. Úgyhogy már legyünk ilyenek mi is, hogy így tudjunk így a hit szemeivel nézni. És engedjük, hogy Isten emelje fel a szemünket. Nem ilyen nézzünk szét, és azt lássuk, ami előttünk van, hanem engedjük, hogy Isten mutassa meg az igazi valóságot. Mert emlékeztetek, hogy nem Lót látta az igazi valóságot, hanem Ábrahám. Ahova Isten azt mondja, nézz szét, azt mondja, ez mind a tiéd. Na, Isten is nekünk nagyon sok mindent adott, úgyhogy csak szét kell néznünk, és csak így el kell fogadnunk. Amen. Amen. Uram, köszönjük, hogy tényleg jó vagy, és köszönjük, Uram, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük a te áldásait, és köszönjük, Uram, azt mondta, hogy áldássá teszel bennünket, ahová viszel. És köszönjük, Urunk, hogy te mellettünk vagy, és nem azért lehetünk áldás, mert mi olyan ügyesek vagyunk, olyan nagyszerűek vagyunk, vagy annyira megtanultuk már a Bibliát, hanem azért, mert ott vagy. És te így kiállsz, a te kegyelmet, a te szeretetedet, Uram. És csak kérünk azt, hogy így emeld fel a mi tekintetünket, Uram. Hiszem, hogy szükségünk van nekünk arra, hogy minden nap így rád emeljük a tekintetünket, és 100%-osan te benned bízzunk. Ne alkudozzunk, Uram, hogy egy kicsit hadd hagyjunk meg magunknak, hogyha valami nem úgy sikerül, akkor majd mi helyrehozzuk. Hanem hadd tudjunk benned bízni, úgy, mint Mózes, hogy mindent feladott, és többet adott, Uram, a te kincseidnél mindent, mint Fáraónak a kincseit, és Egyiptom minden gazdagságát. Uram, adj nekünk ilyen hitet, hadd legyünk ilyen fiúk, ilyen férfiak, hadd tudjunk így felnőni, hogy legyünk a hitnek a hősei. És Uram, csak hadd, hogy a lányok is ugyanilyenek legyenek, Uram, hogy hadd növekedjenek így fel a hitbe, és tudjanak te benned bízni teljesen, teljes szívükkel. Köszönjük, Uram, hogy te hűséges vagy, köszönjük, Uram, hogy te mellettünk állsz. És köszönjük, hogyha kell, akkor kijavítasz bennünket. És ha ne legyünk olyanok, mint Lót, aki csak így az anyagi dolgokba, anyagi valóságban kapaszkodva döntött, hanem ha legyünk olyanok, akik te rád tekintve, veled együtt járva hozunk döntést. Kérünk, Uram, a te kegyelmedből. Amen. Amen. És hallgattam egy dalt, Pink Floyd. És abban volt egy ilyen szöveg, hogy felcserélted a hősöket szellemekre? Valami ilyesmi. Szóval felcserélted a hőseidet szellemekre. És ez engem nagyon megfogott, így megáldott, hogy olyan jó, hogy itt van az ige, és itt vannak a hithősök. És olyan jó, hogy lehet előttünk példa. És ne cseréljük fel ezeket sose, semmilyen más dologra, ami úgymond jobb vagy szebb annál.